Binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dau și ca să ai iubire de oameni, tu dau în acum și fărăși în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, lumedește-a noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate majestale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Sfinților, Daniil, Anania, Misail, ale Sfântului Ioan Iacov, Ozevitul, Sfântul Ioan Maximovi, Sfântul Glicheri, Mărturisitor, Ocrăra Pomnilor, Săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gărul de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grețuri Dumnezești, Părinții Achim și Ana, Șpendole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Așa spune prorocul David în prorociile sale despre venirea Mântuitorului în trup din Fecioara Maria. Asemenea unui om de mare vază, din lumea noastră, din semenii noștri și chiar și din noi, atunci când vrem să facem un lucru slăvit, pregătim cu mult timp înainte tot ce vrem să facem, toate cele necesare pentru a desăvârși lucrul. Dumnezeu care este ziditorul nostru și din El viem, adică ne curge viața, văzându-ne păgubiți de veșnicia în care El ne-a îmbrăcat, și am pierdut-o prin înșelăciunea diavolului, milă făcându-i se ne-a luat pe umerii sale, cum spuneau prorocii, ne-au șters ranele de puroaie, de cangrenă, a turnat vin și un de lemn și ducându-ne la casa de oaspeți ne-a dat în grijă aceluia care l-a găsit acolo. Dar până a venit acest samarinean și să ne găsească pe noi în cale, răniți, abia viu, cum spune evanghelistul, trebuia să vină pe acea cale, fiindcă acea cale unde era omul păgubit de strălucirea lui, de veșnicia lui, era coborând din Ierusalim în Erihon, cum spune povestitorul Evangheliei Sfinte. Implicit pe aceeași cale trebuia să vină acel samarinean ca să-l ia pe umerii sale. Și iată că acela, dacă venea pe aceeași cale, trebuia să fie în aceeași fire cu cel care era acolo în cărare. Și ca să se aplece asupra lui, și ca să-l poată vindeca, trebuia să fie în aceeași fire cu acela păgubit de tâlhar. Și cum spune evanghelistul că a trecut un levit, a trecut un preot, dar iată s-a uitat la el, l-a compătimit pe acela și singurul și ultimul care a trecut pe cale și i s-a făcut mil a fost samarineanul. Trup era și preotul, și levitul, precum și samarineanul. Ceea ce diferențiază între ei este puterea de a-l vindeca pe acela care dorea vindecarea și se zbătea în agonia morții. Iubiților credincioși, acest samarinean trebuia să vină deci în trup firesc. și nu cum au lansat pe urmă iudeii prin ereziile de-a lungul anilor, a sutelor și a miilor de ani, că a fost numai Duh Mântuitorul. Și ca să ia trup firesc, cum avem și noi, această haină de carne care îmbracă sufletul, trebuia să vină în același chip, în aceeași fire, de pământ însuflețit. Spune la o evanghelie că nu pe firea îngerilor a luat la apostol, ci seminția lui Avram a luat, din sămânța lui a venit și s-a întrupat acel samarinean. Acel samarinean, dacă venea în chip de Duh, nu avea să facă prea mult lucru pentru acel căzut între tâlhari. Și iată-l, ca să ia fire de om, trebuia să vină, după cum cel ce ne-a zidit și a cârmuit toată această lucrare dumnezeiască pentru mântuirea noastră, să vină nu oriunde în lume, ci acolo unde s-a prorocit de mult, în mijlocul pământului mântuirea ai pus, Dumnezeule. Iar mijlocul pământului nu era altul decât Ierusalimul. Și mântuirea trebuia să vină de acolo, din părțile Ierusalimului, care prorocește, s-a numit Pacea Sfântă, Ierusalimul pământesc. Acolo a fost găsit Adam, căpățâna lui Adam care a greșit. Și acolo trebuia să vină noul Adam, ca prin sângele lui să spele păcatul strămoșesc. Într-un alt context, prorocul David avea să spună: scoate din temniță sufletul meu, Dumnezeule. Dumneavoastră care ați avut poate vreun necaz, că ați avut pe cineva drag în închisoare, trebuia să te duci acolo unde era el închis și acolo vărsai lacrimi, acolo schimbai un cuvânt sau acolo îi trimiteai ceva și nu nicicum în alt loc. Când chemi salvarea, că ești păgubit în sănătatea ta, îți vine acolo unde te găsește și nicicum în alt loc. Cu atât mai mult înțelegem chemarea aceleia care era tărănită. De unde venea, acolo trebuia să vină cel ce din milă voia să te tămăduiască. Iar acel rămânit era închis în acea temniță care nu mai avea o sortire de a fi izbăvit vreodată de acolo. O temniță încuiată de acei tâlhari, de acei iubitori de întuneric și urâtori de Dumnezeu. Și ca să fie dreaptă salvarea, acea scoatere din temnița sufletului meu, Doamne, trebuia să vină să se confunde cu mine și să vină acolo în temniță, iar temnița nu era decât temnița morții, temnița aceasta a morții trupești. Și implicit prin ea venea și moartea sufletească după judecata lui Hristos. Pentru aceasta și Mântuitorul trebuia să se întrupeze, și nu de oriunde, ci din cea mai curată fecioară din lume. Ne punem întrebarea, oare de-a lungul anilor, a miilor de ani, nu s-au mai găsit fecioare curate? S-au mai găsit, dar nu erau întru totul după cum trebuia să fie lucrarea lui Dumnezeu. Cum avem noi destul prieteni sau oameni sau în general când are de săvârșit un lucru pe front, întâi își cercetează oamenii și apoi îl vede dacă este competent să ducă până la capăt acea lucrare sau în orice lucrare vieții noastre. Cu atât mai mult Dumnezeu, știind puterea urâtorului de bine, știind puterea aceluia ce ne-a întemnițat în temnița morții, trebuia să aleagă acest drum atât de bine catadixit, atât de înțelept săvârșit, încât să fie fără reproș și să nu fie dat peste cap planul de mântuire. Dacă diavolul cu vicleșug l-a înșelat pe Adam și pe Eva în Edem, cu vicleșug trebuia să fie și el înșelat de către Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie drept. Rămânea un singur lucru în toată această acțiune, mila lui Dumnezeu. Că diavolul putea să spună, pentru ce, Doamne, ai venit să-l scoți pe acesta care este prada mea? Firesc și drept. Iar Dumnezeu putea și-a spus și va spune în ceasul judecății, nu te interesează pe tine de lucrarea mea, m-am umilit, m-am smerit și tu ai mușcat din momeală. Momeala care era în care să-și drobească colții diavolului, ca el să muște din om, să-l caute, să-l ducă pe cărările fără de legii. Și apoi, mușcând moartea din el, imediat după firea morții, sufletul trebuia să meargă în iad. Că aceea era temnița din care trebuia să fie scos Adam și Eva și toți cei ce au crezut în Mântuitorul Lumii, precum și pentru cei care cred astăzi și vor crede de acum încolo. Iar ca să meargă în acea temniță unde era închis Adam, trebuia să ia fire omenească. Și această fire omenească nu cu nălucire, ci și nu oricare om, trebuia să fie Dumnezeu îmbrăcat în această haină de carne. Și totul s-a desăvârșit la vremea plinită a lucrării lui Dumnezeu. Că a spus prorocul David, prorocul Daniel, după 70 de săptămâni de ani va veni un delemn în milostivirii. Toate prorociile au fost lăsate în chip umbros, ca diavolul în mândria lui să nu înțeleagă. 70 de săptămâni de ani erau 490 de ani de când a spus prorocul Daniel. Și unde lemnul milostivirii nu era decât acest samarinean care, găsindu-ne în cărare, a turnat un delemn pe rănile noastre, acea milă. Că unde lemnul, vedeți, are acea binețe, unge, e plăcut, e gustos. Că toate medicamentele și alifiile au o sorginte de unde lemn în ele, adică ceva gras, ceea ce lipsește rănii, cărnii acelea putrezânde. Deci iată că Mântuitorul, această milă, dar milă plăcută, nu cu dușmănie, avea să vină numai la plinirea vremurilor. Și acea fecioară nu putea să fie oricine, ci să fie din seminția lui Israel și nu din orice seminție, din seminția lui Iuda, care se tâlcuiește în ebraică mărturisire, din care avea să se tragă Hristos, nu Iuda Iscarioteanul. Și iată că această fecioară, am văzut-o cum a fost dusă la 3 ani în Sfânta Sfintelor și acolo a stat până și-a venit în firea ei femeiască, apoi logodită cu bătrânul Iosif, care avea peste 80 de ani. Și în conversația ei cu îngerul, când a venit Sfântul Înger Gabriel și i-a spus că tu vei fi acea fecioară care îl vei naște pe Mântuitorul Lumii, ea cutremurându-se a spus, cum este cu putință acest lucru de vreme ce bărbat de bărbat nu știu. Apoi spunându-i îngerul că este rânduiala lui Dumnezeu, ea s-a smerit și a spus, fie mie după cuvântul tău, stăpâne. Spune Sfânt Ioan Damaschin că în acel moment focul Dumnezeirii a Duhului Sfânt a venit în pântecele ei, în trupul ei, în toată ființa ei și a ars păcatul strămoșesc cu care nu a fost om sub soare să nu se nască cu acest păcat. Și din momentul acela, sămânța Dumnezeirii a venit în pântecele ei. De acum această sămânță avea, care s-a întâmplat la 25 martie, Buna Vestire, timp de 9 luni după cum este rânduiala nașterii omului, trebuia să se îmbrace cu carne de om. Și cum copilul în pântecele mamei se îmbracă în acea carne din aproape în aproape preț de 9 luni, carne care vine din sângele mamei, după rânduiala lui Dumnezeu și se încheagă în toate mădularele și cu Duhul de viață toate mădularele merg într-o conglăsuire până când el gata bate în ușă că vrea să se nască. Așa a fost și nașterea lui Hristos. Deci acea sămânță din Dumnezeu veșnic și neîncăput și cu sângiirile Fecioarei Maria avea să se nască trup și Dumnezeu. De această taină și îngerii s-au cutremurat și a rămas pecetluită, netâlcuită, neînțeleasă de nicio minte din tot universul și din toată istoria, cât a fost, cât este și cât va dura lumea, cum a fost posibil neîncăputul să încapă. Că în pântecele Maicii Domnului la Buna Vestire nu a venit o părticică din Dumnezeu, a venit tot Dumnezeu. Plinătatea Dumnezeirii și acea Dumnezeire avea să se îmbrace în trup omenesc. Speculând acestea, putem și avem voie să punem întrebări și eu vă ajut. Putea să înțănască Hristos deodată, să fie mare, astăzi să năștea, mâine se boteza și poi mâine era răstignit. Nu era drept. Fiindcă diavolul care urmărea și fecioarele și tot mersul prorociilor, imediat se pricepea și n-avea să muște din această momeală. Și pentru aceasta Mântuitorul avea să se nască în chip firesc, timp de 9 luni, dospind în pântecele mamei sale a cele mai curate fecioare din toată zidirea și din toate timpurile. Și din sângiirile ei avea să ia această carne, această haină de trup. Și după 9 luni născându-se, avea să trăiască ca orice om normal. Și a ajuns la vârsta desăvârșirii bărbătești să se boteze în Iordan. Și apoi, când era plinirea vremurilor, să se răstignească, să se lasă răstignit de către răutatea omului. Nașterea, dacă merge pe diferite speculații, se putea face oriunde. În China, în India, în Patagonia sau mai știm noi unde. Dar s-a făcut aici unde era și Țara Sfântă a poporului mesianic și de unde au ieșit toate prorociile. Și aici unde Dumnezeu a turnat în mințile oamenilor a poporului mesianic legea care conduce ca niște jaloane, ca o lumină spre mântuire, spre împărăția din care ai căzut, spre Ierusalimul acela ceresc, că aici pe pământ suntem în Ierihon. Ierihonul trupesc care înseamnă durere, lacrimă, suspin. Și iată că aici, în Ierusalim, avea să se nască. Și toate acestea cu mare rânduială, diavolul umblând ca un besmetic, ca o fiară sălbatică, cu ochii injectați de mânie, cu ochii plini de sânge, de mânie și colții rânjind, unde se naște Mesia? Că el bine știa din prorocia prorocului Isaia, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va numi numele lui Emanuel. El știa că o fecioară îl va aduce în trup firesc omenesc pe Mesia și de asta ducea în prăpastia desfrânărilor și a murdăriilor trupești pe toți oamenii. Dar dacă nu a fost rânduiala lui Dumnezeu ca el să afle, Dumnezeu a mijlocit ca logodită după ce a fost scoasă din Sfânta Sfintelor cu bătrânul Iosif. Și în momentul acela, diavolul s-a înșelat, crezând că totul este firesc după cum este o însoțire între cei doi. Putem pune într-o tăgăduire cum a fost posibil să se înșele diavolul. De vreme ce are acces oriunde merge omul, fără voia lui Dumnezeu, el chiar dacă este și aici, dacă nu-i slobat de Dumnezeu, nici nu ne vede, nici nu ne aude. Numai tu dacă îi deschizi ușa, gândindu-te aiurea, călătorind pe cărări străine, atunci el vine, nechemat. Și întotdeauna ați observat dumneavoastră, chiar la noi oamenii, cât de simplu este un om mândru, cât de disgrațios, cât de repulsiv îți este omul mândru și plin de sine care se uită peste umăr. Acela este cel mai găunos om, e doar o piele îmbrăcată în paie, o minte goală. Faceți experiență pe semenii dumneavoastră și veți vedea dacă nu-mi vedeți dreptate. Și cât de frumos și împodobit și parfumat este omul smerit. De a avea capul cât o baniță de cultură, dacă ești cu nasul în vânt, nimic nu ești. De n-ai ști nimic din cultură sau din ce să laudă omul, dacă ești smerit, totul este împodobit. Și un cuvânt îl dai parfumat și mângâie urechea și mângâie inima tristă și șterge lacrima suferinței. Și toată lucrarea ta este cu totul și cu totul de o altă factură și mult mai așezată decât a omului mândru. Pentru aceasta și diavolul din mândrie căzând, iată că nu putea să priceapă lucrarea mântuirii. Nu putea fi prins diavolul acest urător de om, de-i bine, urător de Dumnezeu, decât în această capcană a smereniei. S-au smerit mulți oameni de-a lungul veacului care l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu aveau acea putere de a-L salva pe om. Cum s-ar duce un oarecare la masă și-l vede pe unul că se neacă, îl compătimește, n-am putere, cu ce să te ajut? Și nu-i tot unul ca unul notător. Și de aici extrapolată ideea, înțelegem destule. Deci iată că Mântuitorul vine Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Iar pentru Dumnezeu a fost smerenia absolută. Când spunea prorocul David, pleacă, Doamne, cerurile și te pogoară. Pleacă cerurile, adică pleacă-te din înălțimea ta dumnezeiască ca ziditor și împărat al tot universului. Coboară-te la mine, Doamne! Nu-ți fie scârbă de putoarea rănilor mele, Doamne! Nu te îngrețoșa de hainele mele rupte și păgubite de strălucirea lor, Doamne! Coboară-te, Doamne, la mine! Ați văzut dumneavoastră când suntem câteodată smeriți, că ești păgubit de sănătate, nici nu mergi, nici nu judeci, nici nu vezi, nici bani nu ai, implori mila, ești acela căzut între tâlhari. Și când îți vine unul cu blândețe, când îl vezi cu inimă curată, nu cu scop, că îl simți, sau mamă când te duci la copilul tău și te simte, acela-i păgubit, e ca cel căzut între tâlhari și nu-i tot una ca atunci când te duci fanfaron și plin de sine. Aceasta a fost capcana în care putea să cadă și să muște satana din ea. Aș vrea ca din acest cuvânt, iubiților credincioși, să tragem fiecare câte o învățătură, inclusiv eu, că nu sunt desăvârșit, ne învățăm unii pe alții. Cât de frumoasă și ziditoare este smerenia. Fiți smeriți în orice vorbă, fiți smeriți în orice faptă. Și atunci când ești pus față în față cu dușmanul ca să scoți potop de cuvinte, de invective, apărându-ți un drept, fii smerit și mult mai cinstit vei fi. Și diavolul va cădea imediat, fiindcă el nu mai poate să prindă în tine absolut nimic, să te mai jicnească, să te mai păgubească. Că tu smerindu-te, iar el fiind mândru, cum îi gheața lângă foc, pleacă imediat. Iar dacă ești plin de sine și acela scoate un cuvânt și tu scoți 10, deja ești sigur de nereușită. Pentru aceasta Mântuitorul a venit în chipul smereniei. Când spune că l-a luat pe cel căzut între tâlhari, pe umerii săi, l-a pus pe dobitocul său mai degrabă, înseamnă că a luat dobitocul din noi, cei iscoditori, să nu încontrați aceste cuvinte, că dobitoc este trupul nostru, mintea ne ridică deasupra celor necuvântătoare, dar în rest avem aceeași rânduială de dobitoc. Mănânci ca dobitocul, dormi ca el și faci toate celelalte, dar mintea ne pune, ne așează în chip slăvit de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci acest trup care era păgubit de veșnicie prin păcate, l-a luat Hristos pe umerii săi, adică a venit și s-a smerit. Ca te smeri este cu mare greu pentru minte și dacă o faci, mare biruință vei avea. Și iată că acest dobitoc l-a luat pe umerii săi, s-a făcut noul Adam, cum a spus Sfânta Scriptură, a trăit ca noi, a murit ca noi și ne-a scos din gheara morții. Vedeți dumneavoastră un lucru tare gingaș, care îl vedem chiar între noi, de multe ori în viață. Ceartă sau îndreaptă dreptul, dar și bunul. Cum spunea Apostolul Pavel, că pentru cel drept abia va muri cineva, dar pentru cel bun și blând și poate și îndrăznește să moară. Dreaptă și rigidă, cum este legea, a fost legea lui Moise pe tablele legii date pe lespezi, dar nu a putut să-l îndrepte pe om. A venit acela blând, a venit acela smerit care s-a coborât lângă tine și te-a înțeles. Poate mulți mă comentează la acest cuvânt. Dar nu întotdeauna poți să fii chiar smerit și blând. Că degeaba îți vine doctorul lângă tine tu pătimind și doar că te bate cu palma, îți spune câteva cuvinte fără ca să taie. Trebuie să înțelegem această smerenie. Trebuie să înțelegem această blândețe și acea bunătate. Pentru legea lui Moise, care era dreaptă și categorică, nu prea se îndemnau oamenii să moară, decât puțini au fost și în special prorocii. dar pentru cel bun și blând, nu numai că puteau să moară, mergeau spre moarte. Etapa creștinismului de după Hristos. Vedem când au fost prigoanele creștine, timp de 300 și ceva de ani, mergeau cu cârdurile spre moarte să-L mărturisească pe Hristos. Îl cunoștea că este bun, ai venit, Doamne, lângă mine și Te-ai umilit, Doamne. Iubiților credincioși, mare lucru face creștinul care este smerit. Mare biruință va avea în viața lui creștinească și biruința lui va culmina cu recucerirea împărăției veșnice. Dacă Mântuitorul, Ziditorul nostru, Făcătorul Cerului și a Pământului a venit din Fecioara Maria, într-o peșteră născându-se, nici de cum se nasc oamenii, în porfiră și vison și cu o gardă întreagă de inimi blânde și râzânde, iată-L, nici măcar să aibă pe cineva acolo, la naștere, într-o peșteră umilită. Doar animalele au venit și au suflat acolo încălzindu-L de gelul iernii. Cum erau aceștia care au fost chemați la ospățul împăratului. Ori ți-ai lua boi și încerci, ori sari înășovezi, ori femeie și rămâi cu ea. Și atunci totul trece pe lângă tine și zadarnic regreți. Mult poate s-au căit iudeii că au dormit în noaptea când împăratul lui Israel, Mântuitorul, s-a născut. N-avea să se mai nască încă o dată Hristos, pentru că plângi tu acum. Ai pierdut trenul. Precum este moartea, odată îți vine. Și nu cum au răsărit de-a lungul veacurilor erezia reîncarnării, ca o mânghiere falsă pentru oameni. Iubiților credincioși, dacă veți pune preț pe cuvintele Sfintelor Scripturi, dacă veți pune preț pe ceea ce a pus Dumnezeu în noi, în acest vas de lut, că nici într-o zidire din lucru mâinilor Lui nu a pus atâta noblețe cum a pus în noi, și dacă veți ține cont de toate poruncile Lui Dumnezeu, primul lucru care îl va face Dumnezeu în ființele frăților voastre și care este strict necesar, este luminarea minții ca să înțelegi cu adevărat rostul omului pe pământ, dogma creștină de ce este așa și nu este altfel. Îl miroși pe cel păgubind în cele duhovnicești de la o distanță, precum calul, nici nu-i nevoie ca să vadă lupul, îl miroasă și aleargă din calea lui. Așa îl miroși pe iudeu, pe păgân, pe cel care vine ca să-ți semene o erezie. Și vedeți cât de mulți ne-am confruntat și ne vom confrunta cu aceste semințe de neghină în area greului curat care este Sfânta Evanghelie, Sfânta Scriptură. Vedem de jur împrejurul nostru multe scrocherii și înșelăciuni. Mâini nevăzute cum umplă în buzunarele dumneavoastră, în casele dumneavoastră și prin tot în ce este închegat trupul dumneavoastră. Stai și te gândești. Oare mergând printr-o pădure virgină unde totul este ațintit spre răpire, crezi că vei găsi șarpe care va veni și te va mânghia? Crezi că vei găsi leu care te va ierta? Și din aproape în aproape crezi că vei găsi milă? Dacă găsim atâta escrocherie, atâta minciună, atâta blasfemie către Dumnezeu ridicată, credeți că biserica nu este și ea păgubindă de acestea, de acestea slăvite? Aveți grijă, iubiților credincioși, ca aceste escrocherii și înșelăciuni dogmatice să vă fure sufletul. Că diavolul prin trup îți fură sufletul. El știe că nu poate ajunge direct la suflet. Și atunci trupul, care este carcasa sufletului, prin pofte îl târie în păcate, te aduce spre acea jefuire în cărare. Și implicit, când Dumnezeu decide și ți se întrerupe firul vieții, atunci și sufletul și trupul merge spre veșnicia morții. Să fiți foarte atenți. Poate unii îmi veți zice, sigur, spune că are dreptate, nicio problemă. N-aveți decât să comentați, dar să și cercetați ceea ce grăiesc. Creștinismul, iubiților credincioși, este încărunțit și are pielea bătătorită de atâta bice de 2000 de ani. Și cu sorginte din cea mai sfântă rădăcină, rădăcina lui Israel, nu acesteia de astăzi, că acesta a pierdut rădăcina, s-a altoit în rădăcina păgânătății, s-a altoit în rădăcina sângelui și a murdăriilor acestora, faptelor de crime și de înșelăciune. Iar noi suntem moștenitorii rădăcinii. Că au venit unii care își aduc actul de naștere acum 1000, acum 100 de ani, vor veni alții care încă nici nu s-au născut și vor avea pretenție că sunt mlădița din care a răsărit din rădăcina acea curată. Nu este adevărat, iubiților credincioși. Acesta este Hristosul, acesta este rădăcina din care noi am răsărit. El este vița, El este ușa, El este lumina, El este tot unul singur și nu mai mulți. Și acesta îl serbăm acuși, nu serbat încă. Este suficient în ceasul judecății să vină un înger și plâng să-ți spună: tu țineai la ziua ta de naștere sau un eveniment prețios în viața ta? Da. Îl cinsteai trupește? Da. La ziua când era sortit să fie, nu? Da. Atunci, dacă nașterea Mântuitorului odată s-a făcut, de ce o schimbi? Dacă învierea Domnului odată s-a făcut, de ce o schimbi? Dacă ziua Sfântului, din dragoste pentru viața lui și că este o gură și o minte bună pentru noi acolo mijlocitoare la Dumnezeu, o serbăm, de ce o schimbi? Cum v-am mai spus și altă dată, putem să serbăm astăzi nu numai nașterea, și botezul. Cine te oprește? Credeți că vor veni legioane de îngeri și ne vor da peste mâini sau peste ochi? Nu. Vedeți dumneavoastră cât de bun este Dumnezeu și blând. Te vede la orice pas. Sau cum spune Sfânta Scriptură, nici și cel nelucrat al meu tu-l cunoști, Doamne. Dar te lasă Dumnezeu în pace și nu te șicnește. Cât de domn cu adevărat este, cât de manierat, cât de bun. Închide ochii și își întoarce fața, că dincolo vine diavolul și îl scuipă și zice: iată ce-ți face zidirea ta pentru care tu te-ai întrupat și te-ai și răstignit. Și tace Dumnezeu și nu te pedepsește până în ziua când se umple cupa mâniei. Cu atât mai mult, dragilor credincioși, să nu așteptăm minuni, să păstrăm cele duhovnicești ale tradiției și al dogmelor, așa cum ni le-au lăsat Sfinții Părinți până în zilele noastre. că vedeți că toate sunt într-o metamorfozare. Sunt minți semănate în lume care distruge tot în om, iar din Vatican distruge sufletul. Că Vaticanul nu este o rădăcină care stă acolo înțepenită, umblă ca un copac din loc în loc. Copacii nu umblă, dar se dă copac, veniți la mine, mlădițelor. Este o aberație, Dumnezeu este imuabil, absolutul. Cum să-L mai schimb de la o zi la alta, ce să-I mai adaugi? Așadar, aveți grijă că dacă în antichitate spuneau că toate drumurile duc la Râm, adică spre Roma, că era cetatea lumii, nu și confesional, nu și duhovnicește, toate râurile duc la Râm. Să stăm noi aici, acum ne-a sădit Dumnezeu. Oare nu mirosiți un pic, iubiților credincioși, e scrocheriile și murdăriile care s-au vărsat în România? Oare nu vedeți cum vor să ne fure și sufletul, care este entitatea românului, unii dintre cei mai bătrâni ortodoxi? Cum suntem blamați în toată lumea? Cum v-a spus și n-a prea simțit-un. Și eu personal, fiind odată în Belgia și urmărind la un televizor niște știri, dădeau din România toate gunoaiele, toți boschetarii, dar nu dădeau lichelele care umblă în buzunarele oamenilor. Nu dădeau escrocii care umblă în sensibilitatea duhovnicească, sufletească a omului. Oare noi că trăim aici, asta este România? Vedeți manipularea știrilor? Oare chiar noi suntem țigani cum suntem făcuți în lume? Doamne, să vină acela care ne condamnă și să trăiască în sărăcia noastră. Mai de cinste suntem. Și cum v-a spus și Preasfințitul Hrisostom, că le-a spus americanilor, vouă dacă vi se închide vana prin care vă lăudați acum trupește, voi vă spânzurați, măi, americanilor. Și așa este. Iar noi, obidiți, mergem înainte, bine, ca ursul, câine tot latră mereu, dar învățați-vă să mergeți, că este un drum bun, plăcut și odihnitor. Dragilor credincioși, n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Limba și mintea nu mă lasă să grăiesc altfel, credeți-mă. Prea mult vă iubesc, prea mult îl iubesc pe Dumnezeu și așa cum și dumneavoastră țineți la cineva drag, suferi când îl vezi că se păgubește și mai ales duhovnicește. Aveți grijă cum vă purtați în aceste veacuri atât de păgubitoare din punct duhovnicesc, ca nu cumva să vă răniți și cu răni atât de cangrenoase în veacul acesta. Îl rog pe Dumnezeu, rog pe îngerii lui Dumnezeu care au cântat la nașterea Domnului, să ne păzească, să ne lumineze mintea cu acea steluță care a luminat pe pruncul Iisus, și să ne dea minte înțeleaptă, iar noi să-I dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Încă sunteți mulți în București și aveți pretenție ca să vină cu ajunul, vom porni de astăzi. Vă rog mult de tot să țineți legătura între frățiile voastre sau să mai dați din adrese, telefoane, ca să fiți mângâiați cu această vestire a nașterii Domnului Hristos. Iar cât despre mărturisire, încă o dată vă rog să nu rămâneți în ultimele zile, că este foarte greu. O să fim toată săptămâna aici și fiecare va găsi și apă și dar și tot ce-i trebuie ca să se mânghie duhovnicește.